näytä sille. Päätti 99 yönä irti otta paratiisi käytäville. Henkenne puolet juoskaa laumassa. Pelasta yksin kasvaa korkealle rauhassa. Artist nousi päästä ja sekanen. Lammas, pari apina ja pojan ketale. Kauppias mietti mitä mä teen näistä. Ja mun teki mieli vasta jotain B-mäistä. Seiso liian isois kengissä. Yksinä materia pitämä sua jengissä. Kun ne on valoista mä sukupolvi noituu. Ja poppan miehet mani manipuloituu. Kato tuonne, tapetille tuomme. Synty muokaa, synty luokka luonne. Jos pummi toivoo, niin saan sydän suruja. Raiskaa mun sydän, mutta en anna edes puruja. Pienet päästä mielestä vikane. On hyvin masentunut, on vähän vihane. Kiusan kappaleista ois malli kipale. Suutelle persettä, viihdytä pilalle. Pienet päästä mielestä vikane. On hyvin masentunut, on vähän vihane. Kiusan kappaleista ois malli kipale. Suutelle persettä, viihdytä pilalle. Turhautuminen täällä huipussaa. Taktiikka takana kampanja kuilussa. Keksi valheen, suunnitteli aapisi. Uudet proletaarit vaihto graffiti graafisi. Kävelee valotauluja kromatuna. Loista ostos kärryssä sun oma kuva. Lappamato ei taivu moiselle loiselle. Sisäl tyhjiä mainosta toinen toiselle. Porteihin veine, käsi kortteleiden. Käsi sydämel uskon korteihin baby. Mä vaan herjaan, hampaissa tervaa. En saanut klubeissikin persikoit ja kermaa. Lapsen parta kasvo kiinni kännyy. Tuon Hestensin pää odottamaan sänkyy. Vuotaa vitalit, vikat, riimit, syö vitamiinit. On se luksusta, pubertetti muksusta. Pienet päästä, mielestä vikane. On hyvin masentunut, on vähän vihane. Kiusan kappaleista, jos malli kipale. Suutelle persettä, viihdytä pilalle. Pienet päästä, mielestä vikane. On hyvin masentunut, on vähän vihane. Kiusan kappaleista, jos malli kipale. Suutelle persettä, viihdytä pilalle. Muista aina kaapattu nuorena. Elää kulta-aikansa teinit huomenna. Kuulen kuinka pitkälle holhoa tuska. Ennen sana syntyy vauva vallatusta. Brändei 102 mainos minsaa. Niin merkillisiä et sydän pumpaa lipsaa. Sola sola automaatti puhuu puolest pölkyn. Pro bono don opas hölkyn kölkyn. Yös verhoja, runoist versoja. Kadonneet kersoja, persona persoja. Niin ikää, riipiä tarpeen honkaa. Silittää siipiä ja lauseita blondaa. Haistan Stacey kevään lapsiin. Kehityksen kukat aina tietoisuut saksiin. Me nään näkyjä pirstaleista ehjää. Räkänokat pellol kylvämässä vehnää. Kyllä kelpoo, lainoja velkoo. Myymässä pelkoo, mä sain jo selkoo. Olispa, olispa, ota tieltä ton. Mitä kerran oli, sitä vieläkin on. Pienet päästä, mielestä vikane. On hyvin masentunut, on vähän vihane. Kiusan kappaleista, jos malli kipale. Suutelle persettä.